Den ska passa sig som fan. Jag skriker honom död. Jag stryper hans hund. Jag stampar på hans röv. Och jag syr igen hans mun.